Samo ovdje smijeli sejete, sako mi školu ako ste. Tetko ka zakuli, paš bi tre saši, karka od krtina obelitav sam taži. Tum te isi ma sam ništom šum ka zakuli na glebat mosto. Imdini sa interesu rami o se nahavita, imdini rama hma srećeni. Trebi cali jednu gleću na potetam, ola pisu. Čel marta tovli iz cnoba ih o sahali sam ovlina. Ezaši hvelkan zali idka. Бавшмы бан там бэбі муат уэс, там тэлі дрэскан мало бачі нака дулэ бізэ дэ бавшмы біз рагна кі ісмэта. Цліпа морт эн сам дэ не арас трусум хиарулі, хо гавсурт, цгалі рогору гвард. Ахла шэр дзлэм тэлі дрэнч умбалава, вэлэ зэ каргі ісі, ором ама зарамі нукур залауді. Радка гвэла міх да за сахлісо, со іху цуцауба. Хан да хан мамац вели кавет да тавс. Руцан. Шин на шуат гэвс уцэв да дабурнеба. Ампа исит дамбэпсац обда хол. Дите да исе икцэв да витон вера персамчнев да да арастор суткбамс. Дасет синам дюлеши пикровда. Цклит тамаши масац шесан ишнов касартобат миянчинда. Пашвэмпи шеамчнис. Რომ დილაობით როცა კარზე გულმოკვეთილი პატარა სახლისკენ მიეშურებოდა, თან ყოველთვის მიჰქონდა ხელჯაქრი. თვითონ სრულიად შემთხვევით ესაში პატარა გუბურა გააკეთა და ცდილობდა მისგან გამომავალი წყლის ნაკადი იმ გზით წაემართა საითანაც თვითონ უნდა ერთადერთი ვისაც მაინდა მაინც არ ხიბლავდა გაზაფხულის უხვლიანობა დედა იყო, რადგან ყოველ საღამოს მას სახლში მისდიოდა ჯვარს ველი ბავშვი და უნდა მოეხერხებინა ტასაცმელი დილისთვის მშრალი ყოფილიყო. საღამოობით სამზარეულში გასქურას ანთებდა, რომელიც სიახლოვეს ეკიდა სველი წყლით დამძიმებული ტასაცმელი და ორთქალსას დიოდა. Da ez bat ara kura mteli mondome biti zvoda, rom rad šeiz leba medisit boga moe etzada svelit asac meli gaešro. Samo uri smili cilita da da deda staniko, mas hom zalian muka lepe hebi hkonda, hoda gane gazabhuli se navlija vši, პირველად რომ გავიდა მარტო ფეხები კი არა დაუსველდა, ამას კიდევ არაუშავდა, მთლიანად გაილუმბა და მთნარი ყინულის მწყალისმა ისე შეატარნა ძვალ რბილში რომ ძალზე ერთადერთი სურვილი ჰქონდა ღუმბლის ქვეშ შემძრალიყო და გამმთფარიყო. იწვებოდა და იოცნებებდა იმ დროზე, რომ თოვლი ცივი წყალი მათ ეზოს სამუდამოდ მოშორდებოდა და გარშემო ყველგან იქნებოდა თბილი, კოფტა და მშრალი. Როგორც იქნა, დადგა დრო, როცა სამოვლის მილის ოცნება სრულდა. ეზო ერთნაირად მოტიტოვლიყო. სახლის წინ მდგარი არყის ხეკრტებით მოიირტო. ეს სიღრმეში ციფრების ჰეპატიკაზე ყვავილები აღარ უჩანდა. ისე ფარავდა დიდი მწვანე ფოთლები, შემოყ უკან მიწა მიწისა და მცენარეების სასიამოვნო სუნი იდგა. რა კარგია გაზაფხული მოვიდა. რა სასიამოვნო ადამიანით ყოფნა, თქვა დიდედამ. და პარამახზე ჩამოჯდა სალქსოვის ხელში. ახლა ძაღლის ყოფნაც კი კარგია, ფიქრობდა სამოვის მილი. ის ახლა სრულიად მარტო თავის ნებაზე დადიოდა და მთელი დღე ყნოსავდა სხვადასხვა ადგილას. ერთ დღეს მამა ორი დიდი და ცხრა პატარა ბარით დაბრუნდა სახლში. საგაზაფხულო საშუალოების გაწყების დროა, თქვა მან. მიწა ხო გვაქვს, დიდი ბოსტანი უნდა გავაკეთოთ და კარტოფილისთვის პატარა ნაკვეთი დავამუშავოთ. იცოდეთ, ძალიან ბევრი საქმე გვაქვს. დიდი ბარები მისთვის და დედასთვის იყო განკუთვნილი. ცხრა პატარა კი ბავშვსა და დიდედასთვის. სამუშაო იარაღის ყველა უნდა ჰქონდა და რადგან მიწას გადაბრუნება და გაფრთხვიერება სჭირდებოდა. ბევრი რამ იყო გასაკეთებელი. ეს არ იყო ერთი და ორი დღის საქმე. ყოველ ნაშუა დღეს მიწას ბარავდნენ. უკეთესად რომ დაენახა სამოვლის მილი პატარა ბორცვზე შემოჯდა რიყო და იქიდან იყურებოდა მომუშავეებს. როცა ასე იჯდა და იყურებოდა, უცნაური გამომეტყველება ჰქონდა. სამოვლის მილი ალბათ იმაზე წუხს, ბარი რომ არ აქვს და სკნამონა. თუმცა არა. სამოვლის მილმა ამაზე არ დარდობდა. იჯდა და თავისთვის ეცინებოდა კიდეც. იმას ფიქრობდა თვითონ, რომ ბევრად სწრაფად შეძლო მუშაობა ბარის გარეში. მას თითქმის ყველაფრის ამოთხრა შეძლო თავის პატარა თათების. მაგრამ ამის შესახებ არც დედა, არც მამა, არც რვა ბავშვი არ იცოდნენ. ისინი გამამლებით მუშაობდნენ, ბარავდნენ, ოფლოს ღვრიდნენ და ლაპარაკობდნენ. აქ სტაფილოს დავრთესავთ, აქ ბოლო, იქ სალათის ფურცელს, იქ კარტოფილს, აქეთ ამას, იქეთ იმას. გადაბრუნეს მიწა და ფოცხეს და მოასწრეს. მერე კი ლამაზი ერთნაირი ზომის ორმოები ამოთხარეს. ბოლოს ამ ორმოებს ქალთს პატარა ტომასიკებს ჩამოუარეს და ღარაც საიდუმლოდ ჩაყარეს მიწაში. სამოვლის მილს ცნობი მოყვარე კლავდა. ასეთი უცნაური მის პატარ პატრონე ეს უშინწინ არ ჩაუდენიათ. ახლავე უნდა გაიგოს რა როგორ აკეთებდნენ. სამურის მილმა ცოტა მოშორებით თესლის ჩასაყრელი ეთრი ტომსიკა დააყნოსა და გაექანა, მაგრამ მამამ კარცხარა უთხრა: ხელს ნუ გვიშლი სამურის მილო, წადი აქედან.